महाभारत वन पर्व षट्षष्टितमोध्याय। राजा नल के द्वारा दावा नल से कर्कोटक नाग की रक्षा तथा नाग द्वारा नल को आश्वासन। बृहदसुवाच उत्सृज्य दमयंतीं तु नलो राजा विशाम्पते ददर्श दावं दह्यन्तं महान्तं गहने वले। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती को छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गए तब एक गहन वन में उन्होंने महान दावा नल प्रज्वलित होते देखा। तत्र सुस्राव शब्दम वे मध्ये भूतस्य कस्यचि अभिधाव नलित्युच्चैः पुण्यश्लोके चासग्रह मा भैरीति नलश्चोक्त्वा मध्यमग्नेह प्रविश्यतम् ददर्श नागराजानं शयानं कुंडलीकृतम्। उसी के बीच में उन्हें किसी प्राणी का यह शब्द सुनाई पड़ा, पुण्यश्लोक महाराज नल दौड़िए मुझे बचाइए उच्च स्वर से बार बार दोहराई गई। इस वाणी को सुनकर राजा नल ने कहा, डरो मत। इतना कहकर वे आग के भीतर घुस गए। वहां उन्होंने देखा एक नागराज कुंडलाकार पड़ा हुआ सो रहा है। स नाग प्राणिर्भूत्वा वेपमानो नलम तदा वाचमां विद्धिराजान् नागम कर्कोटकम् नृप मया प्रलब्धो ब्रह्मर्षि नारद सुमहातपा तेन मन्योपरि तेन शब्दोऽस्मि मनुजाधिप तिष्ठ त्वं स्थावर इव यावदेव नलः क्वचिन् इतो नेता हि तत्र त्वं सापान् मोक्षसि मत्तात। उस नाग ने हाथ जोड़कर कांपते हुए नल से उस समय इस प्रकार कहा, राजन, मुझे कर्कोटक नाग समझिए। नरेश्वर, एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी महर्षि ब्रह्मर्षि नारद ठगे गए, अतः मनुजेश्वर उन्होंने क्रोध से आविष्ट होकर मुझे शाप दे दिया। तुम स्थावर वृक्ष की भांति एक जगह पड़े रहो। जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँ से अन्यत्र ले जाएंगे तभी तुम मेरे साप से छुटकारा पा सकोगे। तस्य सापान् न शक्तोऽस्मि पदाद् विचलितुं पदम् उपदेक्ष्यामि ते श्रेयः त्रातुमर्हति मां भवान्। राजन, नारद जी के उस साप से मैं एक पग भी चल नहीं सकता। आप मुझे बचाइए, मैं आपको कल्याणकारी उपदेश दूंगा। सखा चते भविष्यामि मत्समो नास्ति पन्नगः लघुश्चते भविष्यामि शीघ्रमादाय गच्छमाम। साथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊंगा। सर्पों में मेरे जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके लिए हल्का हो जाऊंगा। आप शीघ्र मुझे लेकर यहाँ से चल दीजिए। एवं उक्त्वा स नागेन्द्रो बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः तं गृहीत्वा नलः प्राजाद् देशं दाविवर्जितम्। इतना कहकर नागराज कर्कोटक अंगूठे के बराबर हो गया। उसे लेकर राजा नल वन के उस प्रदेश की ओर चले गए जहाँ दावा नल नहीं था। आकाश देश मासाद्य विमुक्तम कृष्ण वर्तमानम उत्सृष्टु कामम तम नाग पुनः कर्कोटको ब्रवीत। अग्नि के प्रभाव से रहित आकाश देश में पहुँचने पर जब नल ने उस नाग को छोड़ने का विचार किया उस समय कर्कोटक ने फिर कहा, पदानि गणयन् गच्छ स्वानिनः सदका तत्रते हम महाबाहु श्री योद्धा स्यामि यत् परम। नैषद, आप अपने कुछ पग गिनते हुए चलिए। महाबाहु, ऐसा करने पर मैं आपके लिए परम कल्याण का साधन करूंगा। ततः संख्यातुमारब्धम् अदसद्दशमे पदे तस्य दष्टस्य तद्रूपम् क्षिप्रमन्तर धीयत। तब राजा नल ने अपने पग गिनने आरंभ किए। पग गिनते गिनते जब राजा नल ने 10 कहा तब नाग ने उन्हें डस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप तत्काल अंतर्हित होकर श्याम वर्ण हो गया। स दृष्ट्वा विस्मितस्तस्थावात्मानं विकृतं नलः स्वरूप धारणम नागम ददर्श स महीपति। अपने रूप को इस प्रकार विकृत गौर वर्ण से श्याम वर्ण हुआ देख राजा नल को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने अपने पूर्व स्वरूप को धारण करके खड़े हुए कर्कोटक नाग को देखा। ततः कर्कोटको नाग सांत्वयन्नदम अब्रवीत मया तेऽन्तर्हितं रूपं न त्वां विद्युर्जना इति। तब कर्कोटक नाग ने राजा नल को सांत्वना देते हुए कहा, राजन मैंने आपके पहले रूप को इसलिए अदृश्य कर दिया है कि लोग आपको पहचान न सके। यत्कृते चासीन् कृतो दुःखेन महता नल विषेण स मदीयेन त्वयि दुःखं निवस्यति। महाराज नल, जिस कलयुग के कपट से आपको महान दुख का सामना करना पड़ा है वह मेरे विष से दग्ध होकर आपके भीतर बड़े कष्ट से निवास करेगा। विषेण समृत गात्रे यावत् त्वां न विमोक्षति तावत् त्वयि महाराज दुखं वै स निवस्यति। कलयुग के सारे अंग मेरे विष से व्याप्त हो जाएंगे। महाराज, वह जब तक आपको छोड़ नहीं देगा तब तक आपके भीतर बड़े दुख से निवास करेगा। अनागायेन निकृतस् तमनहरो जनाधिप क्रोधात् असूयित्वा तम रक्षामि भवतः कृता। नरेश्वर, आप छल कपट द्वारा सताए जाने योग्य नहीं थे, तो भी जिसने बिना किसी अपराध के आपके साथ कपट का व्यवहार किया है उसी के प्रति क्रोध से दोष दृष्टि रखकर मैंने आपकी रक्षा की है। न ते भयम् नरव्याघ्र दृष्टिभ्य शत्रुतो पिवा ब्रह्मविद्भ्यश्च भविता मत प्रसादान नराधिप। नरभ्याघ्र महाराज, मेरे प्रसाद से आपको दाढ़ों वाले जंतुओं और शत्रुओं से तथा वेद वेताओं के साप आदि से भी कभी भय नहीं होगा। राजन विसन्निमित्ता च न ते पीड़ा भविष्यति संग्रामे सुच राजेन्द्र सस्वजयम् अवाप्स्यति। राजन, आपको विषजनित पीड़ा कभी नहीं होगी। राजेंद्र, आप युद्ध में भी सदा विजय प्राप्त करेंगे। गच्छ राजन नितः सूतो बाहुकोऽहम् इति ब्रुवन् समीपं मृतपर्णस्य सहि चैवाख्यनय पुनः। राजन, अब आप यहाँ से अपने को बाहुक नामक सुत बताते हुए राजा ऋतुपर्ण के समीप जाइए, वे दूत विद्या में बड़े निपुण हैं। अयोध्याम नगरीम रम्याम अद्य वहे निषदेश्वर सतेक्ष हृदय दाता राजेश्व हृदय नवही इक्ष्वाकु कुलज श्रीमान मित्रम चैव भविष्यति भविष्यति यदा क्षज्ञ त्रेसायोक्षसे तदा। निषधेश्वर, आप आज ही रमणी अयोध्यापुरी को चले जाइए। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न श्रीमान राजा ऋतुपर्ण आपसे अश्वविद्या का रहस्य सीखकर बदले में आपको द्यूत क्रीड़ा का रहस्य बतलाएंगे और आपके मित्र भी हो जाएंगे। जब आप द्यूत विद्या के ज्ञाता होंगे तब पुनः कल्याण भागी हो जाएंगे। सममेष्यसि दारे त्वं मास्म शोके मनः कृथा राज्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतद्ब्रवीमिते। मैं सच कहता हूँ, आप एक ही साथ अपनी पत्नी दोनों संतानों तथा राज्य को प्राप्त कर लेंगे, अतः अपने मन में चिंता न कीजिए। स्वं रूपं च यदा द्रष्टुम् इच्छेथा स्वं नराधिप संस्मर्तव्यस्तदाते हम वासस्येदं दिवासये। नरेश्वर, जब आप अपने पहले वाले रूप को देखना चाहे उस समय मेरा स्मरण करें और इस कपड़े को ओढ़ लें। अनेन वास साच्छन्न स्वरूपं प्रतिपत्स्यते इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्यं वासो युगं तदा। इस वस्त्र से आच्छादित होते ही आप अपना पहला रूप प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कहकर नाग ने उन्हें दो दिव्य वस्त्र प्रदान किए। एवं नलं च संदिश्य वासो दत्त्वा च कौरव नागराज ततो राजन् तत्रैवान्तरधीयत। कुरुनंदन युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा नल को संदेश और वस्त्र देकर नागराज आज कर्कोटक वहीं अंतर्ध्यान हो गया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि नलोपाख्यान पर्वणि नल कर्कोटक संवादे तत्सृष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल कर्कोटक संवाद विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ।